Король жадав самостійності для України і воєнного відшкодування в сумі 1 мільйона рублів для Швеції, бо війну почала не Швеція, а Росія. Цар, може, ще на контрибуцію згодився, але на Україну – ні. Як не міг король Карло згодитися на те, щоб не мішатися до справ польської корони, бо на тім потерпів би його союзник Станіслав Лещинський. Тому-то з переговорів нічого не вийшло, і війна покотилася далі. Московський генерал, німець Кампель, взяв маячку і нехворощу і в звірський спосіб вирізав в обох місточках мешканців, не ощаджуючи ні жінок, ані дітей. У відповідь на це запорожці й шведи перейшли вплав в Ворсклу коло Соколівки в половині цвітня і побили й розторощили московського генерала Рена. З походження теж німця і лютеранина, котрий розсилав по Україні універсали і грозив страшними карами всім, хто не покориться Москві, а піде за зрадником Мазепою і за його союзником Карлом. Рен був одним з кращих генералів Петрових, тому та побіда над ним підняла дух шведської і української армії. Але не минуло й тижня, як наспіла сумна вість про упадок Переволочної і про знищення великого числа суден, які там над Дніпром стояли. Одинока потіха, що запорожці і мешканці Переволочної боронилися хоробро і гинули лицарською смертю. Царський полковник Яковлєв даром завзивав їх до здачі, відповіли стрілами з валів і мурів замку і боролися дійсно як льви. Полягли всі так, що Яковлєв узяв тільки 10 полонених, і то неспосібних до дальшої боротьби. Тоді, як загально відомим московським звичаєм, вимордував все цивільне населення Переволочної разом з жінками і дітьми, а багатий город з гарними церквами, млинами і іншими будівлями велів спалити дотла. З Переволочної, як недавно з Батурина, і сліду не осталось. Тільки димами захмарене небо висіло над попелом і жужелицею, вкритою землею, тільки ворони каркали над недотлілими трупами і вили бездомні пси, тільки легенди і перекази про лицарське завзяття запорожців у звірську лють московських різунів мандрували, як марева нічні, понад берегами Дніпра й Ворскли, розбуджуючи в одних палке завзяття, а в других – жах і отупіння. Де були запорожці, там помітний був лицарський підйом, а без них помічався упадок духу і нерішучість. Народ кидав свої оселі, крився по лісах і нетрях, і хто не пристав до регулярної армії, попадав у бандити. Завмирала ідея, голову підносили щонайтемніші інстинкти. Так і тоді, як скрізь і все. Зрада, продажність і затрата почуття честі, як сморід стерва, затроювали воздух. Син перестав довіряти батькові, товариш зраджував товариша, чоловік боявся жінці виявити тайну. Хто збудився рано і стрінув товариша в таборі, то здивований питався: «Ти ще тут?» Бо мало що не кожна ніч приносили нові випадки шпигунства і дезерції. Зараз тая стала поширюватися навіть між шведами. Москалі посилали перекуплених полонених шведських, котрі буцімто вирвалися з московської неволі, а на ділі нарочно приходили до шведського табору, щоб деморалізувати його. Оповідали про те, як то в Росії живеться полоненим шведам і їх родинам, як вони там учителюють по панських домах, працюють по фабриках та всіляких установах, або заробляють гарні гроші, як малярі і музиканти. А звісна річ, що як розказувати голодному про смачний обід, то йому по зубах йде оскома. Не диво тоді, що й деякому шведові, зневоленому війною, заманулося того московського раю, і він зраджував. Навіть у головній квартирі в Будищах годі було почувати себе безпечним. Люди боялися ночі. Тоді король, щоб підняти духу, заборонив розставляти нічні варти і сам спав при відчинених вікнах і дверях. Це дійсно підносило відвагу серед молодших офіцерів, але старших, що привикли до воєнних звичаїв, як до правил віри, ще більше відчужували від короля залізної голови, непоправного впертюха-авантюриста Дон Кіхота. Вже навіть генеральний квартирмайстер Гілленкрок, маломовний, пильний і послушний, став надто ясно виявляти свою нехідь до короля за його прихильність до гетьмана Мазепи, котрого Гілленкрок чомусь то не злюбив. На одній воєнній нараді він прямо заявив, що як не станеться якесь чудо, то ні один швед не верне з України. Король втратить і військо, і корону, і буде найнещасливішим з володарів світу. Король вислухав спокійно тієї ворожби і замість відповіді заявив: «Візьмемо Полтаву. Вона багата в харчі і у воєнне знадіб'я, зокрема в сукно, котрого нам треба. Там будемо дожидати Лищинського і Красова. А до того Полтава – це ключ до земель запорозьких, а запорожці – вірні союзники наші. Ви, пане генеральний квартирмайстре, маєте приготовити все потрібне до облоги того города і сказати нам, коли ми його візьмемо. Так робив у Франції Вобан, а ви наш шведський Вобан, правда?» «Ваша королівська милосте», – відповів Гілленкрок, – «я гадаю, що й сам Вобан захитався б, знаючи, як бракує нам усього потрібного до облоги. У нас доволі сил, щоб добути таку малу твердиню». «Полтава – твердиня невелика, але в ній 4000 залоги, крім і міліції міської. Москалі здаються при першим нашим вистрілі. Але не козаки і не хоробрі міщани. Полтава буде оборонятися хоробро, і нашій піхоті прийдеться круто при копанні ровів і при інших того роду роботах. А мазепині козаки і запорожці від чого? Вони до облог незвичні, і з ними треба нам порозуміватися при помочі перекладчиків. Козаки розбіжаться на 4 вітри, якщо їм робота надокучить, а полтавці засиплять їх градом куль. А я вам кажу, що запорожці робитимуть усе, чого я від них забажаю. Гілленкрок усміхнувся злобно. А наша артилерія, ваша королівська милосте, де вона? Нам прийдеться піхотою брати твердиню, не підготовивши для неї як слід ґрунту гарматами, а тоді і вона вигине до останку. Король гарячився. «Ви ще чого доброго підсунете мені гадку кінницею добувати твердиню, а я знаю, що там і до штурму не дійде». «То я тоді не знаю, чим ми тую Полтаву візьмемо. Хіба якимсь способом надприродним?» Король скочив. «А так, щоб ви знали, нам треба надприродне і надзвичайне робити, бо звичайні вчинки не варті надзвичайної слави. Ви приготуєте все потрібне до облоги Полтави». Піпер, котрий до гетьмана і його планів ставився не менше неприхильно, як Гілленкрок, ще раз прибував дораджувати королеві відворот за Дніпро, але король заперечив головою. «Цей відворот подобав би на втечу, і він підняв би ще більше духу московської армії. Ні, ні, навіть якби Бог зіслав тут свого ангела і казав не облягати Полтави, я не послухав би його. Ще раз кажу, ви, пане генеральний квартирмайстре, приготуєте все, чуєте? Все, що до облоги потрібне». «Це не важко», – відповів Гілленкрок, «бо наші засоби мінімальні». «Але ми зате духом дужі», – відповів король, і, кланяючись направо і ліво, ніби прохаючи ласкавого вибачення за свій непослуг, вийшов з квартири. Облога Полтави була постановлена. Полтава лежить на правім, вищим березі Ворскли, недалеко того місця, де з лівого боку біля Петрівки впадає до неї Коломак. Тут вона роздирається на кілька рукавів, а протікаючи крізь широку долину, творить численні острови, болотнисті грязькі, вкриті корчами лози і молодником вільшани. Треба добрих морозів, щоб ці тепличини і багновища позамерзали, і щоб можна було пробратися крізь них. Тому-то й лівий берег Ворскли від Полтави до Черняхова малолюдний. Куди більше осель на правому боці? Тут, зараз біля Полтави, Крестово-Здвиженський монастир, а там Яківці, Патлаївка, Семенівка, трохи далі на захід Тахмадлово, Осьмачки і Будища, де була головна квартира Карла і Мазепи. Московська головна армія під проводом Менчикова стояла близь Харкова. Але як сплили весняні води і несподівано скоре тепло осушило трохи непроходимі болота, Менчиков посилав свої відділи здовж лівого берега Ворскли Вони пробиралися недалеко Семенівки та Черняхова на правий бік ріки і безнастанними нічними нападами тривожили шведів і козаків. Це була згори придумана тактика Петрова – не вступати з Карлом у рішаючий бій, тільки під'їздовою війною ослаблювати його сили і виснажувати засоби воєнні, а між тим свої скріпляти новим набором рекрута і щораз свіжим довозом муніції. Так поступаючи, Петро брав Карла і Мазепу в кліщі, замикав їх на вузькім поясі між Ворсклою, Псьолом і Хоролом. Він знав, що цей вузький шмат землі не може довго живити шведсько-казацької армії, і що незабаром шведам і козакам стане докучати голод і недостача паші, а то тим більше, що заповіткорі і незвичайні спеки. Тому-то Карлові, коли він не хотів уступати за Дніпро, не оставалося нічого другого, як здобути Полтаву і йти назустріч Менчикову, щоб приневолити його до рішаючого бою. В Полтаві він сподівався добути харчі, муніцію, сукно, а до того знав, що взяти Полтаву – це значить скріпити духу армії і відчинити для себе доступ до запорозьких земель та забезпечити злуку січовиками. Лишати нездобуту твердиню і йти далі було небезпечно, бо стояло в ній кілька тисяч залоги, яка могла кинутися назади та захопити табор з великими тисячами возів.